रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल छन छना छन ऐसे छन के करते सबको घायल कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना सही शावक शावक माखिया सही शावक शावक माखिया शावक शावक भांगड़ा शावक शावक भांगड़ा सही शावक शावक माखिया सही शावक शावक माखिया शावक शावक भांगड़ा कीजिए बहुत हो गया